aanstonds in Dr. Kelder & Co. maken wij geheel wetenschappelijk onderbouwd uiteraard bekend wie de nieuwe premier gaat worden, moet worden. Iemand moet het doen, hè. En we gaan het hebben over leiderschap en vertrouwen in de politiek. En we grijpen ook nog even die grafiekjes van het CPB, erbij, ik geloof 700 pagina's of zo, over de programma's, althans van 8 partijen. En dan kijken we met een prof wat ons na de 22e wacht. De vraag is natuurlijk, wordt het hoop of wordt het chaos? Dat en nog zo wat. Nou, nieuwstelling bezorgd door Jan van der Putten. De situatie in het grootste ziekenhuis van de Gazastrook is nijpend. De brandstof in het Al-Shifa-ziekenhuis is op, waardoor de stroom is uitgevallen en er niet meer geopereerd kan worden. Dat melden de gezondheidsautoriteiten in Gaza. Volgens het Internationale Rode Kruis lopen duizenden patiënten en medisch personeel in Gaza groot gevaar. Nicole van Batenburg van het Rode Kruis. Wat horen jullie hier in Nederland van de collega's in Gaza? Ja, dit is echt een horrorscenario. Het zal ook niet lang meer duren. En dit zal dan ook de situatie zijn voor ons Al-Quds ziekenhuis in Noord-Gaza. En het moment waarop we vreesden dat ziekenhuizen dus niet meer kunnen functioneren, dat lijkt nu echt daar te zijn. Onze collega's die zijn ook echt een einde raad. Ze blijven hun werk doen, maar het is ontzettend lastig. En de middelen die zij hebben, die zijn ook zeer beperkt. En ja, ziekenhuizen die dreigen nu echt te veranderen in mortuaria. Ook gewonde mensen in ambulances naar ziekenhuizen vervoeren is een onmogelijke opgave geworden, omdat ja, er omheen gevechten plaatsvinden. Dus het is echt een hele nare situatie. Als er bijvoorbeeld een operatie is of een zwangere vrouw komt binnen, wat hoort u dan? Wat gebeurt daar dan? Ja, op dit moment voeren artsen operaties uit met zaklampen en ook vaak zonder medicijnen. Dus bevallingen en zelfs keizersnedes die worden op dit moment gewoon uitgevoerd zonder pijnstilling en verdoving. En we weten dat er in Gaza elke dag 180 kinderen worden geboren. Nou, een bevalling is als waar in een normale situatie, laat staan in een gebied waar er nog amper veilige plekken zijn. En we horen van onze collega's dat er dus ook wonden op dit moment gewoon schoongemaakt worden met azijn. Dat kun je je natuurlijk niet voorstellen. Een van onze chirurgen die vertelde gisteren ook dat terwijl hij aan het opereren was, een belletje kreeg van dat er familieleden van hem waren overleden. Dus ook voor die collega's daar die nog hun werk willen doen, is het gewoon ontzettend lastig om ja, toch mensen te blijven helpen, omdat het voor hun ook een ontzettend zware situatie is. Dat zijn ook voor jullie nieuwe verhalen. Ik bedoel, dat hoor je nooit, dit soort dingen. Nee, het is echt, het is echt hartverscheurend. De verhalen die gaan echt door merg en been. Dus ja, wij roepen ook echt op om zo snel mogelijk ja, die brandstof aan te leveren aan die ziekenhuizen. Omdat het gewoon belangrijk is dat er ja, toch operaties goed uitgevoerd kunnen worden. Ja, dat die generatoren weer kunnen draaien en voor stroom leveren. Exact. En andere ja. Hulpgoederen natuurlijk. Ja. Ja, precies. Ja. En wat we weten is dat er nu zo'n ruim 700 vrachtwagens met hulpgoederen de grens over zijn gegaan. Maar dit is lang niet genoeg. Voor het conflict gingen er gemiddeld 450 vrachtwagens per dag de grens over. En nu zijn dit er nog geen 40. En juist nu is er zo'n groot tekort aan echt van alles. Dus ook aan medicijnen, hygiënepakketten, eten, drinken, dekens. Mensen hebben geen veilige plek meer om ja, te slapen. Dus het is echt van cruciaal belang dat zo snel mogelijk die grens overgaat. Nicole van Batenburg van het Rode Kruis over de gezondheidstoestand in Gaza. Een topbestuurder van het Leids Universitair Medisch Centrum, het LUMC, heeft tijdelijk zijn taken neergelegd. Hij wist van fraude met Europese subsidies, maar greep niet in en werkte er volgens onderzoeksjournalisten van Follow the Money en Omroep West waarschijnlijk zelf aan mee. De raad van bestuur van het LUMC heeft altijd gezegd dat ze niet op de hoogte waren, maar de top kreeg 4 jaar geleden al een rapport, zegt Omroep West-verslaggever Frank van Deutekom. Daar staat het gewoon letterlijk in. Bewust fraude plegen voor eigen financieel gewin. En dat rapport is naar de Raad van Bestuur gegaan en die hebben daar niet naar gehandeld en ook niks gemeld aan Brussel. En nu wordt het LUMC dus beticht van fraude. En ze wisten ervan. De Oekraïnse hoofdstad Kiev was voor het eerst sinds september weer doelwit van raketbeschietingen. Volgens burgemeester Klitschko waren er krachtige explosies op de linker rivieroever. De luchtverdediging zou een aantal Russische raketten hebben neergehaald. Er zijn in Kiev geen slachtoffers gemeld. Net als VVD-leider Jesselgus ziet GroenLinks-PVDA-lijsttrekker Timmermans niets in een minderheidskabinet. NSC-leider Pieter Omtzigt noemde een minderheidscoalitie een reële mogelijkheid. Timmermans zegt in Trouw dat er in de Tweede Kamer een stabiele meerderheid nodig is om een vaste koers uit te zetten. Bij voetbalrellen in Hamburg zijn ruim 30 mensen gewond geraakt. Supporters en politiemensen. Die rellen braken uit rond de wedstrijd tussen Hannover 96 en St. Pauli. De club spelen in de op 1 na hoogste divisie van het Duitse betaalde voetbal. Het NOS-journaal. Schaatser Femke Kok was vandaag de enige Nederlandse die goud pakte bij de wereldbekerwedstrijden in Japan. Ze was de snelste op de 500 meter. En dat had ze zelf niet verwacht. Ik had best wel een rommelige rit en het voelde eigenlijk helemaal niet goed. Vooral het laatste stuk was een beetje rommelig. Ik kwam ook al te vroeg eigenlijk omhoog bij de finish. Maar toen zag ik de tijd en toen dacht ik, oh nou, ben ik wel blij mee op zich. Alleen ja, toen moest er nog een rit, dus toen was het afwachten. En ja, dat het genoeg was is alleen maar mooi. Dat ook met een rit met veel fouten, dat het dan genoeg is voor de winst. En gisteren zei je, het eerste deel ging niet goed en nu ging het laatste deel niet goed. Dus je moet die twee aan elkaar plakken. Ja, eigenlijk. Klopt. Maar op zich, de opening was ook nog steeds niet heel erg goed. Maar het gaat wel weer ietsje beter dan gisteren. En nu was het laatste stuk inderdaad minder. Dus hopelijk komt dat een keer samen en gaat het dan nog iets harder. En zo win je weer eens een wereldbeker. Ja, ook leuk. Mag wel weer een keer. Ja, want gisteren was je al blij met die derde plek. Ja. En nu? Ja, nou, ga je door het dak hier van vreugde? Nou, dat valt mee hoor. Als ik een nog betere rit had gaan rijden, misschien wel. Maar het is alleen maar mooi dat ik weer een keer World Cup heb gewonnen. En daar ben ik heel blij mee. Femke Kok, blij dus met dat goud op de 500 meter. Het is vandaag 11 november, de 11e van de 11e. En in Brabant en Limburg worden ze daar goed warm van. De officiële start is het van het carnavalseizoen. In Den Bosch, Oeteldonk, zijn nu al tienduizenden mensen op de been. Het is dit jaar extra druk, want de 11e van de 11e is nu op zaterdag en veel mensen zijn vrij. En naar het moment van 11 minuten over 11 werd gezamenlijk afgeteld. 5, 4, 3, 2, 1. Om me heen gaan allemaal confetti-kanonnen af. Duizenden mensen staan hier op de parade in Den Bosch. En nu wordt gezamenlijk het Oeteldonks volkslied gezongen. De Oeteldonkse plaats. Bijna iedereen heeft een zwarte of blauwe Oeteldonkse uniformjas aan, vol met kleurige emblemen. En natuurlijk de rood-wit-gele sjaal om. De eerste biertjes zijn ook al gedronken. Ja, je moet vroeg beginnen. 11:11, dan moet je er zijn, hè, want dan is de officiële opening. Hoe ziet de dag eruit voor jullie vandaag? Vooral één groot feest. Één groot feest. Ja, met z'n allen gezelligheid, je hebt de muziek, de sfeer die erbij komt. Mitchell van der Donk is projectleider van de gemeente. We verwachten grote drukte. Het is lekker weer. We staan hier in een zonnetje. Dat is natuurlijk geweldig. We verwachten zo'n 80.000 bezoekers. Dat is vrij veel. Dat is vergelijkbaar met onze carnavalszondag. Wanneer wij de intocht van de prins hebben. En dat verwachten wij vandaag ook, omdat het een weekenddag is. En de 11e van de 11e heeft ook al een ontwikkeling doorgemaakt. Vroeger was het kleiner dan nu, hè? Klopt. Het bestaat sinds 2010. Daar zijn ze mee begonnen. In voorbereiding op 2011, wat ook een mooi getal was natuurlijk, 11-11-11. En toen stonden er denk ik 2000 man verspreid door de hele stad. Ja, als je dat vergelijkt met nu, is dat een enorm verschil. En we zien het heel erg groeien. Ja. Nou, we gaan kijken of we dadelijk een brandewijntje op de kop kunnen tikken. Maar ja, het is druk, dus ik ben bang dat we nog even ergens binnenkomen. Nou, ik heb het net al gezien, de barren zijn wel geopend, hoor. Ja, dat wel. Dus we gaan erop uit, om te kijken of we het kunnen scoren. Vincent van Rijn, midden in Den Bosch, Oeteldonk, op de 11e van de 11e. Het is 9:09, het weer nog, buien in het noorden en midden van het land vooral. Tussendoor ook zon en het is een graad of 10. Morgen eerst kans op mist, verder zon, 's avonds in het zuiden regen en morgen is het ongeveer 9 graden. Ja jongens, dan is er verkeersinformatie. Tim Schaap. Zeker weten. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Zoals op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt Nieuwe Meer 6 kilometer langzaam rijden met ongeveer 10 minuten extra reistijd. Het is daar drukker omdat de A9 dit weekend dicht is vanwege werkzaamheden. Verder bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A12 Den Haag richting Utrecht. Bij Zoetermeer ging het mis. Er is nu één rijstrook dicht. Vertraging is 25 minuten vanaf knooppunt Prins Klausplein. En tot slot nog wegwerkzaamheden dit weekend op de A27 Breda richting Gorkum. Bij de Merwedebrug bij Gorkum is dit hele weekend één rijstrook dicht. Op dit moment is de vertraging 20 minuten. Omrijden kan via Den Bosch over de A59 en de A2. Dankjewel, Tim. Geef toe, ook u heeft die 26 verkiezingsprogramma's natuurlijk niet gelezen. Laat staan die 1100 zoveel cv's van de kandidaten. Maar ja, de 22e gaan we dus gewoon weer voor de poppetjes. Hè. Wie vinden we het meest betrouwbaar? Wie moet echt de nieuwe premier worden? Gaat ook doorlopend over. Hoewel dat kiesstelsel er helemaal niet in voorziet, maar dat terzijde. En we gaan natuurlijk even hebben over de financiële betrouwbaarheid van de partijen. Het CPB is met dikke rapporten gekomen. In ieder geval van 8 partijen die eraan meededen. Daar moeten wij het met ons professorenpanel hier in Dr. Kelder & Co. over gaan hebben. En we gaan nog even bellen met een groen, maar toch wel ervaren Kamerlid. Die wil dat bedrijven geen honderden miljoenen meer schenken aan de universiteiten. Dat alles onverwijld naar de mededelingen van de misselijkmakende middenstand. Ster. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Kunst en verhalen uit de Oekraïne in Kaleidoscope of Histories. En nieuwe perspectieven in Hanse Connecties. Nu in de Fundatie Zwolle. Museumdefundatie.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Laat de zomer vroeg beginnen. In maart zelfs. Hoe? Door van de nazomer te genieten in Australië of Nieuw-Zeeland. Ze liggen beide veel dichter bij de evenaar dan Nederland. En dus is maart-april een heerlijke periode om Australië of Nieuw-Zeeland te gaan ontdekken. Kom naar Travel Essence voor uw op maat gemaakte reis. Voor met kleinschalige accommodaties, unieke belevenissen en heel veel genieten van de natuur. Ja, dat is weer een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, krijg je gewoon je eerste trekking gratis. En maak je kans op 100.000 euro. Belastingvrij. Oh yeah. Mis geen jackpot en word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Een lekkere lange zomer is makkelijk te organiseren bij Travel Essence. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut. In de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Laat je betoveren door meer dan 100 tutus. Raymonda, de ultieme balletklassieker tijdens de feestdagen. Vanaf 9 december bij het Nationale Ballet. Kaarten via operaballet.nl. Even lunchen. Even sparren. Nu bij Spar, vers belegde broodjes. Avro Tros. Dr. Kelder & Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Met Jort Kelder. Ja, luisteraars, ahoy. Fijn dat u aan de transistor bent gekluisterd voor uw wekelijkse portie ratio in redeloze en radeloze tijden. We doen het live vanuit de kratersmoezelig cafeetje op de Routes Eiland Campus van de Universiteit van Amsterdam met heden diagnoses over. Ja, hoe kloppen die plannen eigenlijk van de partijen economisch gezien? Geeft niet een beetje te veel geld uit? Zit er überhaupt dan een idee achter? Daar praat ik over met professor Dr. Zweder van Wijnberg, hoogleraar economie aan de Universiteit Alhier. En wie is de ideale nieuwe premier van Nederland? Professor Dr. Mark van Vught, hoogleraar evolutionaire psychologie, heeft daar onderzoek naar gedaan. Hij geeft les aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. En dan, ja, Zweden vindt evolutionaire psychologie onzin. Mag je zo uitleggen? En dan heb ik professor Dr. Carolien van Ham, empirisch politicoloog, ook zo mooi, verbonden aan de Radboud Universiteit. We gaan natuurlijk over vertrouwen in de politiek hebben. Ik begreep met jou, Zweden. Ja, je kijkt even naar die titel van Mark. Klopt dat wel? Jij bent econoom, hij is evolutionair psycholoog. Beetje ja, bij evolutie denk ik aan Neandertalers en zo. Ja, hij ook. Hij gaat terug naar de oermensen. Ik weet niet precies wat hij voor leiderschap had. Ik heb net begrepen dat ze grote oorlog voerden met andere soorten mensen. Maar ik weet niet of daar veel leiderschap bij zat. Die sloeg elkaar gewoon op een kop. Nou. Zeker. Leiderschap is eigenlijk begonnen om conflicten tussen andere groepen te beslechten. Dus ja, leiderschap en oorlog hebben ze heel sterk met elkaar te maken. Ja. Mark, pak hem aan, hè, die heer van Wijmer. De lastigste baron van Nederland. Hey, Zweder, ik ga meteen een vraag aan jou. Die CPB-kritieken die kwamen natuurlijk op die programma's. Maar ik las ook ergens in het voorgesprek wat je met je voerde, dat jij verwacht eigenlijk voor 22e of na de 22e chaos. Ja. Je bent somber. Nou ja, somber. In elk geval niet heel optimistisch. Ja, eigenlijk alle grote partijen waar ik wat meer aandacht aan besteed is, die doen hetzelfde. Die zeggen van, nou, we hebben een paar hele grote dingen. Je kunt afvragen of dat wel serieus grote problemen zijn, maar dat we het misschien over hebben. Bestaanszekerheid, klimaatbestuurlijke hervormingen. En dan gaan ze hele vage dingen zeggen. Daar gaan we iets aan doen. En dan, je kon Jette in de krant pas lezen. Klimaat, ja, ik heb al heel veel geld in uitgegeven. Maar hij vraagt zich niet af. Niemand vraagt zich af. Wat voor mechanismen zit erachter? Hoe kan ik op ingrijpen? Gaat dit beleid werken? Ja. Die vraag wordt helemaal niet gesteld. Hoeveel CO2-vermindering koop je? Nou, ongelijkheid. Niemand vraagt zich af waar komt die vandaan? Ja. Economen zou zeggen, dat wordt behoorlijk lastig. De ongelijkheid komt toch voornamelijk vanwege verschillende opleidingen. Nou, dat ga je niet met wat extra geld grotere energiesubsidies oplossen. Dus dan wordt er geld tegen aangegooid, maar de onderliggende oorzaak wordt niet aangepakt. Dat is een beetje wat politici doen, hè? Een paar miljard erin, is het even stil. En dan hebben we over 2 jaar weer een ander probleem. Ja, ik zou niet doen. Nee, want er kwam van de week ook een rapport uit dat de armoede nog nooit zo laag was geweest sinds de metingen, ik geloof, in 1979. Ja. Nou ja, armoede is natuurlijk aan dalen. Kijk, het land wordt rijker. Ja. We hebben in Nederland een redelijk stevig systeem die het moeilijk maakt om helemaal tussen alle krijgs door te vallen. Dus het zal je niet meevallen om echt heel arm te worden. Er zijn groepen die moeilijk... Zal je niet meevallen om echt heel arm te worden? Want lukt het sommige mensen? Sommige groepen. Ja. Er zijn typisch al jaren 2 groepen die heel moeilijk te bereiken zijn. Ja. Dat zijn gescheiden vrouwen met kinderen. Daar is de armoedepercentage niet 2-3%, maar 15-16%. Dat is veel hoger. En oudere allochtonen, want ik zei wel dat er een hele mechanisme opgebouwd is om mensen moeilijker te maken arm te worden. Maar dan moet je ook maar doorheen kunnen. Begin maar eens met de taal te beheersen, met geletterd te zijn. Ja. Nou, en als jij een Marokkaan van 60 bent die hier gekomen is, nauwelijks kan lezen en schrijven, nooit Nederlands geleerd heeft, nou, die redt het gewoon niet. En dan moet je in de digitale wereld een aanvraag doen. Ja, dat gaat dus niet. Dan. Je hebt geen laptop thuis. Gaan we op door straks. Mark van Vught, jij komt straks met een onderzoek over, wie willen we eigenlijk? Wat vragen we van een premier, van een leider? We kunnen ook zeggen, zullen we eens ophouden met dat gezeur over wie de premier moet worden? Er staat nergens in de kieswet dat we op een premier stemmen. Dus het gaan gewoon eens over de inhoud van programma's. Het is zo zorgelijk dat het heel over de mensjes gaat. Ja, maar zo werkt het niet. Hè? Ja. De economen kunnen met allemaal cijfers komen, maar daar zijn de mensen uiteindelijk niet in geïnteresseerd. Verkiezingen zijn een leap of faith. Hè? Heb jij vertrouwen erin dat deze persoon bepaalde problemen in een samenleving kan oplossen? En natuurlijk begrotingen en dergelijke, budgetten. Geven een indicatie. Maar goed, economie kan ook weer veranderen. Er kan weer een recessie komen en dan zit je met je plannen. Dus uiteindelijk hebben mensen met hun simpele oerbrein kijken ze naar iemand en zeggen, is dit iemand die ik in het torentje wil hebben, die ik de sleutel van de schatkist wil geven, die ik als vertegenwoordiger van ons naar Europa wil sturen. En uiteindelijk gaat het daarom. Maar en daar kiezen de meeste mensen kiezen daarvoor. Maar weten mensen dan echt wie Dylan Jezielkes is, wie Pieter Omtzigt is, wie Frans Timmermans? Weten ze dat dan, behalve wat oppervlakkige, gezellige interviewtjes hier en daar? Die peilingen zo niet uitkomen. Het gaat om een imago. En bij een imago spelen bepaalde eigenschappen een rol. Okay. En het blijkt uit heel veel onderzoek dat die heel bepalend zijn. Daar kan ik straks nog wat over. We gaan erop door straks. Carolien, een vraag aan jou. Jij weet natuurlijk alles ook van vertrouwen in de politiek, hoe mensen stemmen, hoe dat eigenlijk werkt. Hoeveel procent van de mensen beslist het eigenlijk pas in het stemhokje straks? Want het gaat natuurlijk nu, die strijd gaat altijd om de zwevende kiezer. Ja, nou, we zien daar nog wat kanttekeningen bij, ook naar aanleiding van wat Mark net zegt. We zien in het kiezersonderzoek dat inhoud wel degelijk telt, maar dat inhoud bepalend is voor in welk blok je partijen overweegt. Mm-hmm. Dus we hebben veel zwevende kiezers, maar die zwevende kiezers zijn ook vaak mensen die überhaupt maar 2 of 3 partijen overwegen. Dus als jij links bent, dat is op basis van binnen inhoud. Binnen de linkse bubbel heb je meerdere partijen. Exactly. En dan ben je nu dus nog aan het bedenken, ga ik PVV, of ga ik Partij voor de Dieren, PvdA, of misschien toch Volt stemmen, bij wijze van spreken. Hoe zie je bijvoorbeeld, je hebt hele principiële linkse partijen, inderdaad zoals Partij voor de Dieren en Volt. Maar het gaat ook om de macht straks. Ja, willen we een linkse premier, dan kan je beter natuurlijk op Timmermans stemmen dan op een splinter met 7 zetels. Nee, dat is een goede vraag. En dat is eigenlijk wat we in het kiezersonderzoek terugzien, is dat mensen, er is niet één reden waarop je bepaalt om te stemmen. Dus mensen hebben verschillende dingen die ze tegen elkaar afwegen. Dus je hebt aan de ene kant de inhoud. Aan de andere kant vertrouw ik de leider van deze partij. Dat komt er ook bij. En aan de andere kant heb je ook nog strategisch stemmen. Mm-hmm. Dus ja, ik verwacht dat er in de komende verkiezingen, zeker op links, toch best wel wat stemmers zijn. Zeker die nu eigenlijk Timmermans zwak staat, derde in de peilingen. Ja. Dus je staat zwak in de peilingen, je wil niet dat rechts wint. Zou het goed kunnen zijn dat er Volt-stemmers zijn, D66-stemmers zijn, die toch overwegen, ja, ik ben er eigenlijk niet zo voor, maar ik ga toch PvdA GroenLinks stemmen. Want op die baard. Toch even wat groter maken. Oké, dan komen we op terug straks, jongens. Alvorens al dit belangrijks af te trappen eerst. Hyper de hype, hoera! Ja, het is de week waarin het nieuws ons onverhoopt bereikt. Natuurlijk dat het risico op armoede voor dezelfde jaar op rij dus is gedaald. Nee, niet gestegen, gedaald. En dat inderdaad, het werd net al even gezegd, het laagste eigenlijk sinds de metingen begonnen in de jaren 70. De kans is groot dat u ontgaan is, want het nieuws is natuurlijk een beetje onwelgevallig. Dat mag ik eigenlijk niet weten. Armoedelobby is sterk. En ik wil graag dat u op de volgende partij stemt. Luister maar. Voor mij was het Partij voor de Stemde elk jaar op. De Partij van de Armoed. Ja, precies. Partij van de Armoed. Dat zal wel PvdA bedoeld hebben, ik weet het eigenlijk niet. En dat heet nu geen PvdA meer. Nee, dat heet nu GroenLinks, Partij van de Arbeid. En dat is misschien een mooie gelegenheid om het bruggetje te maken. Want het is tijd voor... Even bellen met Lisa Westerveld, kandidaat op de lijst. En nu ook Kamerlid natuurlijk voor GroenLinks. Nummertje 5 op de lijst. Misschien wel straks minister van Onderwijs, Cultuur enzovoorts. Maar ik ga het met jou hebben, Lisa, als je daar hangt, over Kamerstuk 2023-Z18155. En dan weet jij waar dat over gaat. Ja, dat gaat over onze vragen over de groeiende invloed van het bedrijfsleven op onderzoek en onderwijs. Ja. En dat gaat dan eigenlijk specifiek over de TU Eindhoven, waarvan jij zegt dat ASML, heel belangrijk bedrijf, maar die moeten niet de eigenaar van de universiteit worden. Daar lijkt het nu wel op. Ja, nee, daar gaat het eigenlijk over. Of eigenlijk over een open brief die een aantal wetenschappers hebben geschreven, waarin zij zeggen, nou ja, wij zijn bang dat onze academische vrijheid verder wordt ingeperkt. Mm-hmm. En het gaat eigenlijk ook over, want er is meer onrust op de Technische Universiteit, hebben bijvoorbeeld ook de positie van onafhankelijke redacties, zoals Universiteitsblad Cursor, waar ook veel meer in de hand is. Dus er is meer aan de hand dan alleen maar enkele wetenschappers die bang zijn dat hun academische vrijheid wordt ingeperkt. Lisa, is het een gevoel of hebben we ook bewijs dat je echt ziet dat bijvoorbeeld ASML, de voorzitter, de CEO, de topman van ASML, is ook de voorzitter van de Raad van Toezicht van TU Eindhoven, financiert niet een paar miljoen, maar echt grote bedragen daar op de universiteit, omdat ze daar natuurlijk studenten willen weghalen. Maar misschien ook wel omdat ze vinden dat ze een maatschappelijke taak hebben. Ze zitten ook in de woningbouw in Eindhoven en omgeving en andere projecten. Heb je bewijs dat ze fundamenteel onderzoek aan het traineren zijn om het praktisch voor zichzelf te kunnen toepassen? Ja, niet direct bewijs, hè, maar dat is ook niet aan mij. Wat ik wel hoor is dat er verschillende wetenschappers zijn die hun zorgen uiten. Ik kreeg signalen vanuit de medezeggenschap. Ik zie dat Universiteitsblad Cursor, dat daar gedoe is tussen het universiteitsbestuur en de redactie. En dat zijn wel allemaal signalen waarbij ik vind dat we toch eens bij de minister aan de bel moeten trekken, bij de dimissionair minister, om te vragen in hoeverre hier echt wat aan de hand is, in hoeverre het nog meer speelt op andere technische universiteiten. Omdat ik vind dat het mijn taak is als Kamerlid om op te blijven komen voor die academische vrijheid. Zeker. Zweden van Wijnberg heeft een vraag, zeg. Dat heeft ASML met het universiteitsblaadje te maken. Ik moet zeggen, ik ben hoogleraar op de UvA, ik lees het universiteitsblad helemaal nooit. Ik ben overbuurvrouw, dat schudt ook het hoofd bij de Radboud Universiteit. Ik zie totaal niet in wat dat met ASML te maken heeft. Lisa, het heeft niks met ASML van doen. Nou ja, het gaat erover dat de CEO van ASML bestuursvoorzitter is van een raad van toezicht. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd speelt dus ook dat de hoofdredacteur van Cursor op non-actief is gezet, omdat die persoon, omdat er een aantal kritische artikelen kwamen over het college van bestuur. En al dat maakt dat wetenschappers zich ongerust maken. Ja. Ook naar aanleiding van een aantal uitspraken die zijn gedaan. Mm-hmm. Over worden wij niet te veel beknot in onze academische vrijheid. Dat geldt sowieso. Bij Science Guide speelt het volgens mij ook, waar de Universiteit van Maastricht mot mee heeft, omdat er dan geschreven wordt over de voorzitter van de Raad van Bestuur daar in Maastricht, wat even niet bevalt of zo. En er wordt meteen de persvrijheid aan de kant gezet. Maar dat is even, de grotere kwestie is dit. Het grote bedrijfsleven. Je ziet een band tussen KLM, TU Delft, Unilever, Wageningen. Ik geloof dat ze daar ook iets van 80 miljoen in hun onderzoeksinstituut, Pharma in Utrecht. Hebben het ook nodig. Want zonder het bedrijfsleven, ik zou toch wel prettig zijn als we ook wat fundamenteel onderzoek mede dankzij het bedrijfsleven gefinancierd voor elkaar krijgen. Of wil jij gewoon de hele band doorknippen? Nee, ik ben het er zeker mee eens. Het bedrijfsleven speelt een belangrijke rol. En het bedrijfsleven investeert heel erg veel, vooral in onze technische universiteiten. Ja. Maar we moeten wel blijven waken dat het investeren in onderzoek er niet toe leidt dat onderzoek ook uiteindelijk conclusies gaat opleveren die vooral alleen maar in het belang zijn van het bedrijfsleven. Ja. Of sterker nog, dat het bedrijfsleven invloed heeft op de manier waarop onderzoek wordt gedaan. Ja, dat moet je afschermen. En dat is ook. Ja, wat wij dat dus moet je afschermen, zegt Van Wijnbergen. Ja, laten we bijvoorbeeld een bepaald fonds zijn waar iedereen in investeert. Ja, akkoord. Lies, even laatste. Jullie staan op nummer 3 in de peilingen, voor zover peilingen van belang zijn. We hebben het er straks even over. Wat wordt het laatste zetje de laatste anderhalve week? Want ik denk niet dat het precies op de band ASML TU Eindhoven gaat worden waar je de verkiezing op wint. Wat denk je? Wat wordt de trucendoos volgende week? Nee, ik ben toevallig ook vandaag op campagne in de Achterhoek waar ik zelf vandaan kom. Ja. En wat ik tegen mensen zeg, ja, het is gewoon een politieke keuze straks. Hè. Kies je ervoor om straks de keuze te maken dat we inderdaad voorkomen dat nog meer mensen in armoede komen. Kiezen nog we ervoor meer? We zijn er nog nooit zo weinig geweest, heb je het over? Nee, ik heb het uit meer voor gehoord. Maar ik ben vooral voor onze partij degene die juist opkomt voor mensen die het een stuk moeilijker hebben. Mm-hmm. De jongeren en de jeugdzorg. Mensen die een beperking hebben. Moet je die formulieren wat duidelijker maken? Te weinig worden gezien. Ja. Moet je vooral de burgercie wat beknotten, want dan krijgen ze de uitkering waar ze recht op hebben wel. Maar goed, dat terzijde. Ik wens jou alle succes en sterkte en ook plezier in de campagne Lisa Westerveld. Voorwaarts. Ja, dankjewel. Dr. Kelderenko. Ja, Sveder, even een klein beetje orde, ja? Het is hier geen college. Nee, moet je mij niet vragen. Dus professor van Wijnberg aan tafel. Wat wil je hier nog zeggen? Die PvdA haalt herverdeling met armoedebeleid door de war. Ja. Armoedebeleid wil zeggen dat je mikt op wie is arm, waarom zijn ze arm, kunnen we daarop ingrijpen tot ze minder arm worden. En dat is iets totaal anders dan grote vermogensbelasten en maar een beetje rondstrooien. Maar gelijkheid is een soort doel op zich geworden, lijkt het wel eens. Ja, daar heb ik ook van niet veel mee. Ik vind armoedebeleid uitermate belangrijk. Mm-hmm. Dat zou armoede, mensen die echt arm zijn, zijn mensen die niet mee kunnen komen in een maatschappij waar het dus niet goed voor werkt. Die hebben hulp nodig. Er is vaak een idee daar moet je iets aan doen. Dat achter ieder groot vermogen schuilt een misdaad. Dus als er rijke mensen zijn, gaat dat altijd ten koste van anderen. En daarom hebben we armoede. Ja, dat is natuurlijk onzin. Als jij morgen het geld afpakt van de oprichters van TomTom, wordt daar geen armen minder arm van. Nee. Dus daar zijn die mensen niet arm. Ook armen zijn mensen die op een of andere manier geen toegang hebben tot de hulp die er wel is. De helft, ik geloof dat de helft van de mensen die in aanmerking komen voor allerlei ingewikkelde steunregelingen er geen gebruik van maakt. Omdat het complex is. Ja, dus dat moet ze oplossen. Tweede, andere kwestie. We hadden deze week de dikke rapport van het Centraal Planbureau over in ieder geval de achterrapport, althans rapporten van 8 partijen. De rest heeft er geloof ik niet aan meegedaan. Wat vind jij? Is jouw gevoel van als je het niet door laat rekenen, doe dan helemaal maar niet mee aan de verkiezingen, want dan heeft dat geen zin? Nou ja, je laat het niet doorrekenen, dan zul je er een reden voor hebben. Omtzigt zegt, ik had gewoon geen tijd voor de partij, bestond nog niet half augustus. Want hij heeft nu nog steeds geen duidelijke plannen. Nee, dat vind ik onzin. Bovendien komt dat juist naar voren. Nee, Omtzigt wil het niet, omdat hij ook al weet dat het allemaal maar een beetje vage kreten zijn waar hij mee loopt. En dat hij geen enkele dekking voor wat dan ook heeft. Ja. Je hebt hem gezien in de Tweede Kamer, waar hij met Van der Plas dat minimumloon moet een beetje omhoog en daar weer kan best gaan. Die dekking, dat zoeken we wel uit. Ja. Ja. Het gratis biermotie. Maar dat is vindt de kiezer dat dus niet zo belangrijk, begrijp ik. Waar zit dan het probleem? Nou, dat is dus het interessante met Omtzigt. Is dat Omtzigt nou bij uitstek iemand is waarbij de inhoud voor kiezers kennelijk helemaal niet belangrijk is. Dus bij Omtzigt dat het vertrouwen in zijn leiderschap persoonlijk en het leiderschap, feit dat hij integer wordt beschouwd en als iemand die problemen, de grote problemen die kiezers nu zien, wel kan oplossen, dat veel belangrijker is dan zijn programma. Die terwijl dat bij andere partijen teleurstelling krijgen. En boven... Ja, we gaan even een kort fragmentje van het. Zeg maar, er bestaat ook nog een partij die heet CDA. Je zou het niet zeggen. We hebben nu BNB en Omtzigt. Maar verre kijken CDA. Nodig. En die Bontebal, wel de enige, volgens mij natuurkundige ongeveer in de politiek, niet helemaal. Die zei het volgende over dat hele CPB-gedoe. Dat is al een vrij helse klus geweest, weet ik van de mensen die eraan gewerkt hebben. Ik ben daardoor denk ik ook wel wat milder, omdat ik heb gezien hoeveel werk erin zit. En er zijn ook maar heel weinig momenten waarop je kunt bijsturen. Dus ja, je levert je pakket in, dat zijn toch vaak standaardmaatregelen, ja of nee. In de dimensionering wordt het al lastig. Ja, en dan krijg je een plaat terug en heb je nog één kans om een beetje, klein beetje te schaven. Het is ook wel een heel kort proces geweest waarbij wij onze CPB-berekening echt gewoon als spiegel gebruiken. Van ja, wat stop je erin en wat voor effecten heeft dat dan? En later zul je daar nog verder aan gaan, aan gaan tweaken. Caroline, heeft het überhaupt effect? Want ik heb het idee dat niemand. Het CPB heeft zo'n prachtige grafiek. Het ziet er geweldig uit. Van alle partijen. Ja. Het zijn gewoon honderden en honderden, maar geen mens die het gaat lezen. Nee, op kiezers heeft het niet heel veel effect. Nee. Ik denk dat het wel voor partijen onderling in het debat gebruikt wordt natuurlijk. Nou, ik denk dat het ook ergens een gezonde gewoonte is, zullen we maar zeggen, dat als je een verkiezingsprogramma maakt, dat je dat door laat rekenen door het CPB, zodat je voor jezelf weet, precies wat Bontebal zegt, dat je voor jezelf enigszins weet, heb ik nou te veel beloofd? Ja. Ja. En het feit dat er dus steeds meer partijen zijn die zeggen... nou ja, meh, maakt niet zoveel uit, we beloven gewoon wat we willen... dat is niet zo'n goed teken. Wat mij van Wembergen, ik zag bijvoorbeeld bij een partij als Volt enorme uitslagen. Ik geloof 60 of 80 miljard... Die zijn een beetje op hol geslagen. Volt doet allerlei dingen die best heel redelijk zijn. Daar ben ik ook voor kernenergie. Ik snap niet hoe bijvoorbeeld Timmermans voor klimaat en tegen kernenergie kan zijn. Dat lijkt me een enorme tegenstrijdigheid. Maar dan komen ze ineens met dit rare basisinkomen... waar ze tientallen miljarden aan moeten uitgeven. Nou, je weet gewoon, dat is... Kun jij voor once and for all nou eens uitleggen... heel veel jonge mensen die zijn voor basisinkomen... omdat ze gewoon dat wel een soort schoonheid van de eenvoud... Ja, dat wel. Alleen het kost heel veel geld. Jij en ik gaan dan ook een basisinkomen krijgen. Nou, dat hebben we geen van bijen nodig. Ik denk dat wil er best deze wel bij hebben, hoor. Maar, ja. Je geeft 95% van je geld geef je aan mensen... die er absoluut geen behoefte aan hebben. Ja. Totaal niet nodig. En daarvoor krijg je terug minder bureaucratie, alle toeslagen weg. Maar er zijn een paar miljard aan bureaucratische onzin bezuinigd. Ja, maar dat kan ook wat eenvoudiger. Je kan ook een belastingstelsel inrichten wat daar enigszins een herverdeling doet. Grote belastingvrije voet, tax credit, dat is allemaal te doen. En dan al die hele specifieke regelingen kun je eruit gooien. Ik geloof niet dat Volt het basisinkomen noemt. Hoor. Het is allemaal een huishoudtoeslag of zo. Maar het is een basisinkomen. Hoe komt dat je zulke verstand... Ik bedoel, Lars, dat is een verstandige man. Dat hij iets... Die krijgt eindeloos veel boekjes en stukken toegestuurd... dat ik voor basisinkomen moet zijn. Het klinkt en hoe je links of rechts rekent, het kost sowieso tientallen miljarden... en het leidt tot een herverdeling met belastingtarief van 80% plus... die al best snel beginnen. En ik denk, Nederland wil dat helemaal niet. Nee, en het is ook absurd. Het heeft enorm negatieve invloed op arbeidsparticipaties. Die hoge belastingtarieven zijn natuurlijk een enorme ontmoediging. Het is gewoon een massale verspilling van geld. Dat is natuurlijk volslagen idioot. Je geeft eerst een heleboel geld uit... en moet het vervolgens weer allemaal terug gaan halen. Ja, oké. Bij deze basisinkomen... Jongens, zullen we er gewoon over stoppen? Of basisinkomen? Klaar. Wat vond je van de andere plannen? Ik zag bijvoorbeeld lastenverhogingen, vermogen, grote bedrijven, noem maar op. Partij van de Arbeid, 1,26 miljard extra op... wat dan altijd heet het basispad. Dat basispad is zeg maar alle belastingverhogingen die er al zijn... maar daar zit je nog 25 miljard op. Is het veel of is het eigenlijk weinig? Want als je op begroting van 400 miljard per jaar... Nou ja, dat vind ik niet zo'n goede maatstaf. Ja? Kijk meer naar wat ze willen. We hebben het al eerder over armoedebeleid gehad. Ik vind het heel legitiem dat de overheid inzet op armoede. Dat zijn mensen die niet voor zichzelf kunnen opkomen... die tussendoor vallen, mik daarop. Wat daarboven aan gelijkheid, ongelijkheid, kan mij niet zo heel veel schelen. Mm. Er is ook nog een open vraag of je er überhaupt veel aan kan doen. De ongelijkheid in inkomen heeft heel veel te maken met opleidingsniveau. Als je daar iets aan wil doen, zorg dan dat onderwijs toegankelijker wordt voor laaggescholden. Is dat er niet? Want er zijn meer HBO-plus opgeleiden dan ooit, toch? Ja, maar de selectie komt veel eerder. Ja. Je ziet dat allochtone kinderen gaan met 2 jaar taalachterstand laaggescholden. Mm. Die komen er met 4 jaar taalachterstand uit. Nou, die zijn al kansloos. Het gaat om die groep. Het gaat niet om mensen die naar het HBO komen, die zijn er al. Dat is al hoog opgeleid. Ja. Het gaat veel eerder. En het gaat om hele specifieke groepen. We weten ook, als je ouders laag opgeleid zijn, is de kans dat jij het wordt ook een stuk groter. Ja. Want je krijgt die stimulering van huis niet. Ja. Daar zou je veel meer op in moeten zetten. Ik hoor het helemaal niet. Ik hoor niemand over het mechanisme achter ongelijkheid... het mechanisme achter armoede, en daar gaan we op ingaan. Maar er is een nieuw woord bedacht. En dat het onverschilligheid. Het woord van het jaar was, wat was het nou? Ja, dat woord bestaanszekerheid. Laten we even luisteren. Ja. Een van de dingen die opvalt is dat er heel veel aandacht is... voor het thema bestaanszekerheid. En dat daar ook wel grote verschillen zijn in wat partijen precies doen. Dus iedereen slaagt er wel in om de koopkracht te verbeteren... en over het algemeen ook om de armoede te verlagen... Maar sommige partijen kiezen echt voor het volledig afschaffen van toeslagen. Anderen voor een volledige hervorming van het belastingstelsel. Anderen weer verzwaren de lasten op vermogen en gebruiken dat om elders dan weer de lasten te verlagen. Dus er minimumloon gaat bij veel partijen omhoog. Dus er zijn zowel overeenkomsten als ook hele grote verschillen. Ja, dit is Pieter Hazekamp, directeur van het CPB, tijdens de presentatie deze week bij de NOS. Je kunt er nooit tegen zijn, hè, bestaanszekerheid. Iedereen is ervoor en iedereen kan erin stoppen wat hij wil. Maar je mag er misschien bij vertellen dat het helemaal niet in gevaar is. Ja. Maar ik denk dat het om iets anders gaat dan om armoede. Dus als je kijkt naar het laatste rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau bijvoorbeeld, welke thema's vinden mensen nou heel belangrijk? Waar maken ze zich heel erg zorgen over? Woningmarkt, kinderopvang? Ja. Kan ik nog wel een huis kopen, überhaupt? Zorg, de beschikbaarheid van zorg, de kwaliteit van het onderwijs. We zien de kwaliteit van het onderwijs in Nederland gigantisch achteruitlopen de laatste jaren. Is dat een feitelijk constatering? Ja, laaggeletterdheid is heel erg toe aan nemen. En in vergelijking met OECD-landen... taal- en rekenvaardigheid van middelbare scholieren. Nou, ik zie het zelf, sorry voor onze studenten... maar ik zie het zelf bij onze studenten, gaat gewoon heel hard achteruit. Goed spel dus, is een beetje uit de tijd. Wat heeft dat met bestaanszekerheid te maken? Nee, maar ik denk dat het niet zozeer gaat om die kleinere groep die echt in armoede leeft. Dat is heel belangrijk. Daar moet echt wat aan gebeuren. Ja. En dat is heel problematisch. Maar ik denk dat er een heel grote groep Nederlanders is... die eigenlijk middenklasse is. Die in hun dagelijks leven tegen van alles aanloopt. Hoge energierekeningen. Toch? Geen huis kunnen vinden. Hoe kun je in godsnaam de kinderopvang betalen? Want het is mega duur als je niet zo'n vet salaris hebt als wat wij hebben. Ja. Dus snap je wat ik bedoel? Het gaat niet om letterlijke armoede. Maar het gaat om... middenklasse groepen die gewoon in hun leven allerlei uitdagingen tegenkomen. En is het omdat ze merken of dat ze meer voor de toekomst bang zijn... dat het slechter wordt? Nee, in mijn omgeving, wat ik net tegen je zei, mijn collega's, mijn familie... als je midden 30 bent en je hebt 2 kids en je werkt allebei in een normale baan... Maar was dat 30, 40 jaar geleden allemaal geweldig geregeld... dan had iedereen genoeg om te eten en te wonen enzovoort? Ja? Nou ja, dat weet ik niet, want ik zit natuurlijk nu in die leeftijdsbracket. Maar we zitten ook in een tijd waarin als iedereen de hele tijd roept... het gaat heel slecht, dan gaan ze erop zelf in geloven... en zeggen het gaat wel slecht, terwijl 80% van Nederland... Bovendien zie ik, kijk, je noemt een hele reis... serieuze problemen, daar ben ik helemaal mee eens. Dat zijn problemen en die los je geen van allen op... met een enorme herverdelingsagenda. Nee. Ja, nou ja, dat is uw politieke standpunt. Nee. Je hebt de huizenmarkt... Dat is wel degelijk een politiek standpunt. Het is een probleem wat je wil oplossen. Even of je ideologisch wel of niet voor belastingverhoging... voor rijke mensen bent. Maar hoe los je het op? Dat doe je niet door je lost het op door specifiek beleid op die specifieke thema's. En dat is natuurlijk... Maar dat is iets anders dan wat gaan we doen met de kinderopvang? Wat gaan we doen met de woningmarkt? Wat gaan we doen met de energiezekerheid? Dat is precies wat ik net zeg. Ja. Dat is iets anders dan alleen maar herverdelen. Jongens, dan los je geen van die problemen meer op. Zou het uitmaken wie de baas... Dus aanhalingstekens wordt niemand in Nederland is de baas. Iedereen is gewoon een beheerder. Maar goed, Mark van Vught, je hebt onderzoek gedaan naar... wat wil men eigenlijk, wat verwacht men van een premier? Het gaat heel in die debatten over de premier. Het is merkwaardig. Je zulke is het hele dag over leiderschap bezig. Daarmee hopend dat hij haar zijn leider gaat zien. Ja. Rutte wat heb je heeft daar behoorlijk wat voordeel van gehaald... in de afgelopen verkiezingen. De beroemde premiersbonus. Dus het perfecte plaatje, dat is onderzoek dat we hebben uitgevoerd. We hebben een 6-tal eigenschappen geïdentificeerd... waarvan iedereen zegt, die is belangrijk voor politieke leiders. Dat gaat om visie, communicatief sterk zijn... integriteit, nou ja, een 6-tal. En die hebben we door mensen laten beoordelen. Eigenlijk een soort van taart van 100%. En hoe weeg je nou al die verschillende eigenschappen? Nou, wat komt er eigenlijk naar voren uit de eerste resultaten? Visie en integriteit zijn de belangrijkste eigenschappen. Ja. En dat is eigenlijk toch de eigenschappen waar Rutte op aangevallen werd. Het knap is, Rutte had 0 visie en 100% integriteit. Dus dat is echt best wel een leuke combinatie. Kennelijk wil men dus iets anders. Ja. En nou ja, dan kijken we vervolgens in het onderzoek naar... welk van die kandidaten scoort nou het hoogste op die gewenste eigenschappen... visie en integriteit. Dan komt Omtzigt bij de eerste resultaten als belangrijkste naar voren gevolgd. Integer, een man die voor het goede vindt. Nou, dat wil ik wel integer, dus sterke morele principes, ethisch leiderschap. Tweede van Weinberg zit een beetje te shaken, maar je krijgt... Ja, maar goed, het gaat... Ze hebben niet aan Zweden gevraagd, ze hebben het aan andere mensen. Ja, we hebben het gedefinieerd voor mensen. Wat bedoelen wij met integriteit? Dat gaat ook om het vertrouwen dat men heeft in de overheid. En Omtzigt komt daar als belangrijkste naar voren. En gegeven het feit dat visie en integriteit echt de eigenschappen zijn... die deze verkiezingen bepalen... geeft dat een behoorlijke voorsprong aan deze manier. Omtzigt wint. Waar staan volgens Timmermans en Jezilkus? Jezilkus staat op nummer 2 qua eigenschap. Die wordt trouwens qua communicatie... actieve vaardigheden sterker gewaardeerd dan Omtzigt. Logisch. Interessant genoeg is dat bijvoorbeeld verbinding... dat is ook zo'n belangrijke eigenschap, met name in een coalitielandschap... wordt eigenlijk niet zo heel sterk gewaardeerd... door de mensen die wij geïnterviewd hebben. Dus men zoekt niet langer meer naar een verbindende leider. Maar het komt pas na de verkiezing natuurlijk, die verbinding. Daarvoor maar je wilt wel waarschijnlijk iemand... die een coalitieregering kan smeden. En dat is interessant, want nu jij dat zo zegt, de verbinding... waar ik me kijkend naar de televisiedebatten, zeg maar... zie je Timmermans ook weer, dat Klaver deed dat ook in de vorige verkiezingen, wat mij betreft een fout, heel erg die verbinding zoeken met zijn partners in het debat. Terwijl het zijn verkiezingen. Ja, je moet nu keihard... je moet juist je tegenstanders aanpakken. En gewoon zeggen... Iemand zegt het indruk van ik wil graag premier worden. Niet van ik heb de oplossing voor jouw probleem. Ja. En dat werkt dus niet. Dus je moet eigenlijk... Ik bedoel, Timmermans loopt heel erg op eieren dat hij geen ruzie wil krijgen. Niet met de linkervleugel. Je kunt gewoon zien dat hij graag in de regering wil. Ja. Maar graag de baas wil spelen. Wel, je hebt daar zo'n kans. Je hebt daar Jisselgus voor je. Je kunt natuurlijk... Want Jisselgus zegt dan, ja, ik wil graag vooruitkijken. Niet achteruitkijken. Nou, ik zou er bam bovenop. 12 jaar VVD. Weet je wel? Ja. Dus je kan. En die laat hij gewoon varen. En ze kijkt ook niet vooruit, want ze doet niks anders dan Rutte. En jij hebt, Zweden, je hebt kritiek op Omtzigt. Je zegt, nou, ik snap dat niet dat mensen hem zo integer vinden. Ja, want kijk, die Omtzigt is ook een van degenen geweest die een grote rol speelde bij de wetgeving waar de hele toeslagaffaire uit voortkwam. Daar begint het eigenlijk. Daar begon het mee. En hij was een van die aanjagers. Beroemde Bulgare fraude. De Bulgare fraude, die natuurlijk een grote fraude was, maar niet. Daar is vervolgens een hysterie ontstaan waar hij aan meegespeeld. Je zegt, hij heeft een beetje boter op zijn hoofd. Een beetje. Die hele commissie is een soort witwassenoperatie geweest, waardoor de Tweede Kamer zichzelf vrijpleitte van iets wat zij zelf gedaan hadden. Ja. En al die schulden naar die ambtenaren geschoven van de Belastingdienst, terwijl die ambtenaren helemaal geen speelruimte hadden. Er is daar een wet uitgevaardigd door de Tweede Kamer, mede met ons. Het lijkt alsof je er niets kritisch over mag zeggen, want dan neem je het probleem niet serieus. Nou, ik neem het heel serieus, maar alleen hij heeft het ook mee veroorzaakt. Ja. Dus, en andere punten waarvan je zegt, eigenlijk als ik ook naar dat programma kijk, en ik zie zijn visie dat gaat niet werken. Nou ja, niet werken. Je ziet helemaal niet wat hij voorstelt. Nou, kijk, hij wil natuurlijk een ander soort bestuur. En dan zegt hij al meteen, heb je meerdere kabinetten voor nodig. En dat is zo'n vaagtig beter pakken. Ik vind dat hele idee van grondwettelijke toetsing. We hebben het in Amerika gezien. Ja, daar loopt die overheid lekker. Ja. Supreme Court bedoel je? Nou, ja, we hebben Europese regelgeving die zorgt dat er geen rare dingen gebeuren. We hebben het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, die behoorlijk sterke property rights. Ja. Het valt wel mee. We zijn niet zo aan de wilde overgeleverd. Dus ik vind het een overbodige vraag. Even terug naar Mark. Even integriteit. Even terug het onderzoek. Ja, dus integriteit, wat mensen volgens mij ook in hun hoofd hebben, is dit iemand die bepaalde opofferingen voor ons heeft gedaan, waarvan wij zeggen, dit is een kostbaar signaal, om even een evolutionair psychologische term te gebruiken, is dat een kostbaar signaal dat wij hem vertrouwen als leider. Ja. Nou ja, hij heeft bepaalde kosten gemaakt natuurlijk. Hè. Hij is natuurlijk... Hè, wat was het, dat briefje van Ollengren, functie elders. Is gigantisch geholpen. Nou ja, nu wel, omdat mensen denken, ja, hij is bereid om bepaalde opofferingen te doen, bepaalde kosten te maken, waardoor wij het vertrouwen hebben. Het is ook een beetje David Goliath. Hij stond alleen tegen die machtige Maar daar gaat deze verkiezing over. Andere vraag. In Amerika gaat het bijvoorbeeld altijd over, ja, is die president wel gezond genoeg? En ze moeten al hun medische rapporten overleggen. Omtzigt heeft wat dat betreft, nou, hij ziet er nu heel vrolijk uit hoor. Maar, en hij doet het volgens mij beter dan verwacht voor velen. Maar we weten toch dat hij een medische geschiedenis heeft, waarvan je denkt, ja, ga je die man in torentje de baas maken? Dat is heel interessant. En de mensen dat belangrijk of gaat het De vraag is, gaan de kandidaten, de tegenkandidaten, hier iets mee doen? Durf ze niet, dus in Nederland is niet zo'n politiek klimaat waarop dat gebeurt. Maar als kiezer zou ik natuurlijk wel degelijk die vraag stellen. Kijken ze daar kritisch naar? Wie is die man? Kan die het aan? Even los van, hij is een fantastisch parlementariër, daar is geloof ik ook niet echt discussie over. Maar kan die ook, zeg maar, de macht aan? Nou, ik denk dat kiezers daar eigenlijk niet zozeer naar kijken. Maar wat natuurlijk in de debatten wel zou kunnen gebeuren, is dat je Omtzigt vraagt, waarom beken je nu nog steeds geen kleur? Want ik vind het best wel een risico dat hij nog steeds niet heeft gezegd of hij wel of niet premier wil worden. Los van dat onze verkiezingen niet gaan over wie de premier wordt. Ja. Maar stel nou dat NSC de grootste wordt. Wat gebeurt er dan? Er is geen precedent voor. Gaat hij dan ineens iemand naar voren duwen? Ja, ja. Krijgen we dan een surprise premier op ons bord? Ik begreep dat iets van 80% van de NSC-kiezers wel graag als ze erop stemmen dat hij ook premier wordt. Ja. Maar 40% is geloof ik echt teleurgesteld als het dan... Nou ja, of, nee, 40% vindt ook oké dat een ander wordt. Hij gaat het dus pas na de verkiezingen vertellen. Ja? Dus hij wordt straks de grootste. En dan kan hij zelf in zijn eentje kiezen wie dan de premier van Nederland wordt. Dat is een hele riskante strategie. Past het ook niet in ons democratisch systeem, zeg je? Want ja, op zich gaan inderdaad verkiezingen gaan over partijen en gaan niet over wie wordt de premier. Dan moet je het kiesstelsel veranderen. Dat is waar, maar over het algemeen is toch tijdens de verkiezingen al wel duidelijk dat als een bepaalde partij de grootste wordt, dat daar de grootste partij in principe de premier levert. Biesheuvel deed het niet. Biesheuvel deed het niet. Den Uyl is een keer naast helemaal het buitengeval als de grootste partij. Hoe lang geleden? Maar dat is als de coalitiedingen niet lukken. Nee, maar in ieder geval, kiezers weten nu niet wie eventueel de premier zou worden. Timmermans. Je leest hierna, Timmermans valt tegen. Timmermans moet er harder in. Ja, dus een van de eigenschappen waarop Timmermans laag scoort is dat hij niet gezien wordt als erg moedig op dit moment. Mm-hmm. En hij wordt ook niet gezien als communicatief heel sterk. Hij zit in defensief steeds, ja. Lijkt het. Hè? Dat hij komt een beetje bangig, angstig over. Hij, dat werd net ook hier al aan tafel gezegd. Hij wil maar al te graag regeren met de andere partijen. En steekt een hand uit, of reikt een hand uit. Terwijl uiteindelijk hij de kiezer moet overtuigen waarom hij en zijn partij eigenlijk de beste is. Nou, en volgens mij kan die heleboel dingen zeggen over de VVD en over Omtzigt en Jessicus, waar zij redelijk wat nadelen van kunnen ondervinden. Alleen, hij komt er nog niet zo sterk misschien uit. Gaan de handschoenen misschien kan dat nog deze week gebeuren. Maar dat is te laat. Denk je dat mensen ruiken dat hij er alleen voor de macht zit en niet voor het echte programma? Niet voor de inhoud, ik denk dat precies het punt is. Ja, en hij is wel onderdeel van de, laten we zeggen, elite. Of hij is onderdeel van de macht al jaren. Het is uiteindelijk ook een grijze witte man. Ja. Laat hem wel wezen. Er zijn er veel van in Nederland, hè? Ja, goed, maar een partij die... wij zijn er ook, maar een partij die verandering beoogt. Hè? Nee, dus verandering ook van die achterban, et cetera. Denkt van, is dit wel het prototype waar wij nu voor gaan? Ja. Nou, dus een van de dingen, hij zou meer kunnen aanvallen als zijn tegenstanders. Ja, helaas, hij is een oude witte man. Maar goed, dat is GroenLinks en PvdA dat ze voor zo'n lijsttrekker hebben gekozen. Terwijl ze fantastische jonge vrouwen en mannen in hun partij hebben. Ja. Maar goed... Het derde, denk ik, wat we nu tijdens de campagne al zien, is dat Timmermans te snel, en dat haakt aan jou moedig, te snel terugkomt op zijn eigen programma. Dus meteen al, 2030 is niet heilig, we moeten het toch allemaal met elkaar... Ja, doei, je hebt een programma. Ja. Dat is de bedoeling van de verkiezingscampagne. Verdedig het ook. Ik begrijp nog niet helemaal. Even een vraag. Ik zeg eerst even voor de luisteraar. Ik praat dus met Zweden van Wijnbergen, driehoogleraar. Zweden van Wijnbergen, Carolien van Ham en Mark van Vught. Ik heb eigenlijk een andere vraag. Wat ik niet snap in die debatten waar Timmermans aan meedoet, dat hij de senioriteitskaart niet vaker trekt, Mark. Want dat want ik bedoel, Zilkers, die is eigenlijk even bij een departement. Maar hij heeft natuurlijk nooit een bedrijf of wat dan ook geleid. Best wel jong. Hij heeft zichzelf geleid. Dat geloof ik geen personeel verder. Dus waarom speelt hij die kaart niet? Ik ben de man die grote onderhandelingen kan doen in Europa. Noem maar op. Het zou kunnen. Dus als we weten uit onderzoek dat als mensen heel erg onzeker zijn, bijvoorbeeld over het bestaan, over de toekomst, weet ik veel wat, inkomen, dan zoeken ze vaak naar een safe pair of hands. Dus een stabiele kracht eigenlijk, waar ze dan voor gaan. En het lijkt dat deze verkiezing heel erg gaat over vernieuwing en verandering. We moeten af van bepaalde dingen, want het heeft niet gewerkt. En daar past het profiel van een oudere senior leider eigenlijk minder sterk bij. Ja. Dus dat heeft hij tegen, volgens mij. Maar goed, je zou wel wat meer van hem kunnen verwachten qua Machiavelliaanse strategieën. Al aan het dubben van, hoe moet het verder met Timmermans na de verkiezingen? Hij wil geen minister worden, dan moet hij fractie weer. Dat haat hij natuurlijk. Oh mijn god, wat gaat dit worden? Voorzitter van Roda JC, geloof ik. Laat hij dat om. Laten we eens even luisteren naar hoe Nederlandse kiezers stemmen. We hebben weer wat schokkende fragmenten. Luister. Ja, ik denk dat ik toch VVD blijf stemmen. Maar waarom stemt u dan überhaupt? Anders kan ik ook niet schelden. Op één heet het nou, bij één? Vind ik ook goed, de Boerenpartij, want ik vind toch heel goed wat ze doen. Ze staken en ze doen dingen, maar ik bedoel, het zijn mensen die hebben ook spullen allemaal, die willen ze verkopen. Dat is wel goed, vind ik. Maar dan drukken ze de kop in en dat vind ik niet op zijn plaats. Ja, dat ging eigenlijk over Caroline van der Plas, over wie we het dus ook niet meer hebben nu. Maar vrouwelijk leiderschap is nog wel een interessant thema, hè? Ja. Nou ja, goed, daar hebben we natuurlijk... Zilkers wil zich daar niet op voorstaan, zei ze vandaag in het Finse. Maar heel slim. Dus zij, we hebben natuurlijk de mond vol gehad over vrouwelijk leiderschap. De afgelopen verkiezingen, meer vrouwen, VVD heeft... De helft van de mensen bij de top 10 zijn vrouwen. Ja, meer zelfs. Meer. En toch is het geen issue. En dan denk ik van, wat speelt er nou een rol? Zeggen wij, we willen wel een vrouwelijke leider, maar het moet wel van de goede kleur zijn. Dat zit er een beetje aan. Het moet wel links. Heeft het meeste vrouwen. De Italiaanse premier was ook wat. Ja. Is dat nou het prototype? Ja. Is het nou een voorbeeld van een vrouwelijke leider die wij aan de top willen zien? Beloni. Dus dat speelt een zekere ambivalentie. Maar ik denk dat Jisselkus, die heeft het heel goed gezien, dat ze eigenlijk een combinatie van wat mensen willen, vergelijk met Thatcher. Thatcher zei, ik wil eigenlijk geen vrouwen in het kabinet, want die zijn te emotioneel. Ja. Dat is een bekende uitspraak van haar. Ja. En dat deze ook. Er was geen enkele vrouw in het kabinet of onder Thatcher. Maar goed, een vrouw op rechts heeft een bepaald voordeel dat ze en het conservatisme traditioneel en iets verbindends misschien uitstraalt. Mm-hmm. Waarbij mensen zeggen, oh ja, dat accepteren wij. Ja. Ja, plus, ik denk voor een vrouw op rechts is het spelen van de genderkaart een tricky, een riskante iets om te doen. Mm-hmm. Want niet iedereen is super pro-gender op de rechtse kant. Dus dat wil je niet doen. Je wil dat juist downplayen. Je wil juist laten zien dat je capabel bent, dat je competent bent, dat je goed kan communiceren. Maar misschien wel heel extra dominant moet je gedragen. Een slechte ervaring gehad. Zoals een getje. Ik speelde die kaart wel en die bleek totaal incompetent. Dus, dan moet je vond je Kaag zo incompetent? Ja, ik niet trouwens, hoor. Nee, ik ook niet. Nou, als minister van Financiën wel. Dat is je bedoelt the wrong place at the wrong time, Kaag, volgens mij. Ze had gewoon nooit financiënminister moeten worden, dat kon ze niet. Ze wilde buitenlandse zaken. En Wopke wilde buitenlandse zaken en deed het allemaal. Kaag vind ik een voorbeeld van iemand die door eigen ambitie voorbij gelopen is. Ja. Die had dit gewoon misschien niet ook het Haagse systeem niet helemaal snappen. Nou ja, zij is begonnen met als vrouwelijke premier. Als minister van Buitenlandse Zaken zou ze fantastisch... Hoe weet je dat? Ze is afgetreden vanwege een blunder in Afghanistan. Ze heeft heel veel. Ze heeft een onwijs internationaal cv. Ja, maar dat is niet bewijs dat je goed bent. Ze is afgetreden vanwege waarschijnlijk toch niet al te goed beleid in Afghanistan. Dan kan toch niet zeggen, ze is daar heel goed in. Hoe kun je dat stellen? Nou, ik hoor in ieder geval. Een half jaar geweest. Ik hoor in ieder geval vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken, van bevriende diplomaten, dat ze heel veel waardering voor haar hebben. Dat geloof ze enorm ook dat haar goed gedaan heeft op de dossiers waar zij. Maar dus. Maar de vrouwenkaart spelen is vrouwenkaart, niet slim. Ja, want bij Kaag speelde het heel erg. Jezielke speelt dit meteen weg. Ja. Tegelijkertijd, en we hoorden net even een fragment over Caroline van der Plas, de regio wordt niet vertegenwoordigd. Als zij niet groot wordt, dan is ineens dat debat van tafel. Moet het meer over vrouwen in de politiek gaan? Of is het eigenlijk geen issue voor jou, Koning? Nou, ik vind het heel fijn dat er nu zoveel dat er vrouwelijke lijsttrekkers zijn. Dat we uitgaan van gelijkheid. Maar ik vind het eigenlijk wel prettig dat het deze campagne inderdaad niet daarover gaat. Want het levert ook heel veel. Je zag dat bij de vorige campagne. De hoeveelheid online haat die vrouwelijke lijsttrekkers over zich heen krijgen. Poeh. Dus, met je eens, dus laten we het moment dat we het over de inhoud kunnen hebben en gewoon vrouwen kunnen laten zien hoe capabel ze zijn als politiek leiders. Ik vind dat eigenlijk heel prettig. We hebben dus geen identiteitspolitiek eigenlijk. We hebben al jaren Femke Halsema die heel erg goed doet. Dat was een splinter op links. Dat was natuurlijk niet centraal in de macht voor het premierschap. Ze is in Amsterdam, maar dat doet ze ook heel zeker, goed. Maar, nee, maar die krijgt net als Sigrid Kaag trouwens een hoop drek over zich heen die werkelijk schokkerend is. Ja, schandalig. Maar even Zweder toch, als een linkspartij, ook Partij voor Dieren ziet natuurlijk altijd, als daar door veel vrouwen wordt gedragen, dat is allemaal prima. Maar als het echt gaat om wie komt er in het torentje, en er was Kaag de eerste die daar natuurlijk voor ging. Ja. Dat was kennelijk nog dan niet. Kijken we toch graag naar wat masculinere leiders. Ja, en jij noemt het androgyn leiderschap, Jezilkus. Ja, gekregen. Androgyn leiderschap. Ja, een combinatie aan de ene kant van eigenschappen die te maken hebben met daadkracht. Mm. En de meer agentische eigenschappen die mannelijke leiders wordt toegedicht. En aan de andere kant ook weer meer ruimte voor emotie. Ja. Aan de andere kant, Mark, als ik nou heel goed naar de interviews met haar luister, gisteravond hebben we op één. Is het eigenlijk alsof ze allemaal templates uit haar hoofd heeft geleerd? Van als je ze zegt overal exact hetzelfde. Dus in het interview in het FD. Mensen vinden haar communicatief heel sterk. Ja, maar dat heeft ze dus uit haar hoofd geleerd. Dat heeft ze dus uit haar hoofd geleerd. En dan denk ik, dat gaan mensen toch zien op een gegeven moment, of niet? Het zou kunnen, maar ze heeft. Een repertoire is beperkt. Ja, maar ze heeft nog geen enorme blunder begaan. Daar zitten we trouwens toch nog op te wachten. Hè. We hebben nog een paar dagen, 10 dagen of zoiets. Daar zitten we op te wachten. Nou ja, gaat nog iemand een enorme uitgeleide. De campagne is spannend te maken. Ja, dat zou kunnen, inderdaad. Maar zij heeft dat tot nu niet gedaan. En ik denk dat zij eigenlijk boven verwachting presteert. Absoluut. Ik denk dat er een heel team van mensen klaar staat bij de VVD om haar te coachen in debatten. En dat ze dus inderdaad, als jij dat merkt, ze hebben gewoon zitten. Gewoon super hard te trainen om die debatten goed te doen. Maar dan vraag ik me af, valt dat uiteindelijk dan niet door de man? Want trainingen leuk, dat is allemaal buitenkomen. Uiteindelijk, en dan ben je premier, dan komt het toch aan. Kun je dit dragen? Heb je genoeg bagage? Nou ja, ze wordt wel getest, hè, veelvuldig nu. In allerlei debatten, allerlei interviews. En justitie schijnt ze het goed te doen. En heb je haar kunnen betrappen op echt een blunder? Nee, zeker niet. Nee, maar ik zou dan denk van, oh ja, dan heeft ze het kennelijk op wel. Op grote lijnen is ze, dus je kan zien dat ze dossierkennis vaak ontbreekt bij haar in debatten. Mm. Maar ik denk dat kiezers daar niet zoveel om geven. De grote lijnen zijn heel helder. De boodschappen die ze vertelt zijn helder. Ja, en bij Omtzigt gaat dan 4 minuten in detail dit, detail dat. Ja. En dan is, Hij is ook wel weer origineel van Omtzigt. Ja, zo is hij ook. Nee, maar tekortkoming. Majeure tekortkoming. Vind je dat echt? Ja, je wil niet. Kijk, een premier is niet een dictator die het aan iedereen vertelt hoe het precies moet. Een premier moet richtlijnen uitzetten, ja, visie hebben. En die heeft vakministers om details in te vullen. Ja. En die hebben weer ambtenaren. Die daar. Ja, maar het mooie van Omtzigt is wel, hij wil iets. Wat precies weet ik nou, trouwens niet, maar hij wil wat. Hij scoort hoog op visie. Ja. Ik zou niet weten wat. Nee, men vindt hem hoog. Nee, maar hij heeft een authentieke ambitie om in Nederland een paar dingen te veranderen. En dat voelen mensen natuurlijk wel. En dat komt echt uit zijn tenen. En daar heeft hij zelf ook echt voor geleerd. Dat is voor een open economie als Nederland anti-Europees. Anti-Europees, hij is kritisch op de euro. Dat lijkt me heel verstandig. Nee, dat doet meer dan kritiek op de euro. Hij wil een vetorecht voor alle parlementsleden. Hij heeft vanochtend gezegd, eurobonds is belachelijk. Ik ga ook niet de hypotheek van mijn buren betalen. Dat is een stupide opmerking. Ja, dat wel. Nee, maar dat is ook niet wat eurobonds doen. Gewoon lagere rentes. We hebben in toenemende mate hebben we grote Europese schokken. Wij zeggen dat beleid moet op Europees niveau, zoals klimaat. En dan hoort daar ook een Europese uitgave bij. En dan hoort Europese dekking bij. En die wil je ook kunnen uitspreiden over de tijd. Daar horen eurobonds bij. Dat is wat Knot zei. Dan heeft hij gelijk. Daar gaan we even op door, want ik wil toch even de eurobonds illusie maken. Maar dat is iets in details, een beetje omzichtachtig om hierover te beginnen. Slotwoord voor Carolien. Wat wil je als laatste zeggen? Je hebt nog 40 seconden. Gewoon een statement. Ja, dat ik het eigenlijk heel... Dus aan de ene kant is het voor de kiezers niet fijn dat niet helder is of Omtzigt premier wil worden. Maar ik denk dat de reden dat hij twijfelt is precies waar we het net over hadden. Dat hij inschat dat hij er mogelijk niet de juiste persoon voor is. Ja, omdat dus hij zelfkennis. Heel gedetailleerd is, dossierkennis precies. Hij komt beter tot zijn recht in de Kamer. Ik denk dat hij dat goed inschat. Van het zou best kunnen zijn op het laatst dat men daar toch op gaat inhakken. En dat hij dan een beetje gaat bibberen. Maar goed, we gaan het zien. Het is nog anderhalve week. Heel spannend. Voor nu dank professor Dr. Zweden van Wijnwegen, professor Dr. Carolien van Ham en professor Dr. Mark van Vught, jongens. En dan nog even dit. Nou ja, morgen is in de hoofdstad een belangrijk moment. Hè? Klimaatdrammer Greta Thunberg die komt aan als een soort Sinterklaas. Ze is te bewonderen. Ze is niet maar alleen maar voor een klimaat, maar ze wil nu ook een vrij Gaza aan. Dus kennelijk Extinction Rebellion en zo, die hele groep die schuift een beetje door naar Gaza-protest. Dat zal veel activisten gaan trekken. Ja, dus niet meer one issue. Maar goed, dwingelandjes, jongens. Ze kunnen ons ook bekoren. Denk aan beroepsdrammer. Weet u het nog, Boudewijn Buug, die bloed van Adelheid Rozen wel wat meer dan een paar graden opwarmde. Luister maar. Je weet toch ongeveer wat je gaat doen op die planken? Ga je zingen of ga je een tekstje uit je hoofd gaan? Ik vind gewoon dat je niet uitleg hoeft te geven aan wat je over de 30 december gaat doen. En we dat zitten vind hier ik dus dat je dat wel. Dat heb ik gewoon niet. Nee, maar je moet toch mensen, hoe gaat je moet met mensen naar het theater kijken? Nee, ik wil toch antwoord. Haal dan even je botte harsensbuug. Ja, buug. Schrijf in die nare stukjes morgen weer van dat gevilijnige zever. Je hebt je vraagt iets antwoord. Nou, dat stukje, dat komt zeker, ja. Houd je botten even dicht. Ja, Adelheid Rozen, heldin. Oké. Okay. Algemene ontruimt nu de ether voor voorheen de vrijzinnig protestanten en de humanisten, voor de tegenlichters van Argos. Er is me u te attenderen op de onbegrijpelijk goed beluisterde Jordcast iedere dinsdag, donderdag, vrijdag vanuit de mobiele pretmachine. Wij gaan nog even door voor een rondje voor vrijdag. Dank voor nu. Blijven denken, blijven luisteren. Afrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Dit is Julie Blusset van OVT, het geschiedenisprogramma van de VPRO. Deze week praat ik over de geschiedenis van Hamas, de Lavender Scare, McCarthy's vergeten heksenjacht op homo's. These people are dangerous to this country. En waren de middeleeuwers moordlustiger dan wij? Sanne Verquin die zocht het voor ons uit. Thomas turned back and struck Coppin on the left side of the head, inflicting a wound an inch long and 2 inches deep, and another wound on the right side of the head. OVT, morgenochtend van 10 tot 12 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Met de Mitsubishi Eclipse Cross PHEV kies je voor een plug-in hybride SUV. De perfecte combinatie van een benzine- en een elektromotor. Standaard met vierwielaandrijving en 1500 kilo trekgewicht. Nu met 8 jaar garantie en aantrekkelijk veel voordeel. Tot wel 5000 euro. Dat is makkelijk kiezen. Nieuwe verhalen in Kasteel Het Nijenhuis in Heino. Maria Roze en haar gasten nemen het kasteel over in Roze en Guests. Museumdefundatie.nl. Even lunchen. Even sparren. Nu bij Spar vers belegde broodjes. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Vlucht is een zaak van leven of dood.